Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, a to oznacza, że jest już czwartek, 11 października. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Zakaz w sprawie Marszu Równości w Lublinie utrzymany przez sąd. Krajowe Biuro Wyborcze apeluje, by nie zwlekać z wpisaniem się do rejestru wyborców. Prezydent przybył na Słowację, odbędzie się tam szczyt przywódców państw Grupy Wyszehradzkiej. Marsz Równości i kontrmanifestacja organizowana przez lubelską brygadę ONR realnie zagrażają mieszkańcom Lublina. Tak orzekł Sąd Okręgowy w Lublinie. Tym samym zakaz dla obu manifestacji wydany przez prezydenta Krzysztofa Żuka został podtrzymany. Niebezpieczeństwo graniczyło niemal z pewnością, uzasadniała sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie Zofia Homa. Spotkanie uczestników zgromadzenia z uczestnikami kontrmanifestacji mogłoby doprowadzić do konfliktu, którego eskalacja może stanowić realne zagrożenie nie tylko dla mieszkańców Lublina, osób przebywających w Lublinie w celach turystycznych, ale co najistotniejsze dla uczestników samego zgromadzenia. Orzeczenie sądu nie kończy jednak batalii o Marsz Równości w Lublinie. Organizatorzy manifestacji zapowiadają apelację. Jest to nieblada zaskoczenie dla nas, nie ukrywam. Na pewno się zażalimy na tą decyzję. Mam nadzieję, że sąd wyższej instancji uzna naszą zgodę w tej sytuacji. Znaczy uzna zgodę na przemarsz ludzi, bo uważam, że to jest nasze konstytucyjne prawo. Mówi inicjator marszu Bartosz Staszewski. Sąd apelacyjny ma na rozpoznanie sprawy 24 godziny. Krajowe Biuro Wyborcze przypomina, z wpisaniem się do rejestru wyborców nie należy zwlekać, o ile chcemy wziąć udział w wyborach samorządowych 21 października. Dotyczy to osób, które są zameldowane na pobyt stały w innym miejscu niż te, w którym faktycznie stale zamieszkują lub nie mają nigdzie stałego meldunku. Ci, którzy chcą głosować w miejscu stałego meldunku, nie mają problemu, są z automatu w rejestrze wyborców. Natomiast jeśli ktoś, na przykład osoba studiująca w Krakowie, a zameldowana w Rzeszowie, chce zagłosować w stolicy Małopolski, musi wystąpić z wnioskiem do urzędu gminy, mówi Krzysztof Lorenz, dyrektor w Krajowym Biurze Wyborczym. W terminie 3 dni organ prowadzący rejestr wyborców wydaje decyzję w tej sprawie. Ale wraz z wnioskiem należy udokumentować swój związek z daną gminą. Trzeba dołączyć na przykład umowę najmu mieszkania czy zaświadczenie o pracy w danym miejscu. Można też liczyć się z wizytą urzędników w mieszkaniu. Z wnioskiem nie należy jednak zwlekać. Gdyby okazało się, że nie przekonaliśmy urzędu, że rzeczywiście stale zamieszkujemy w tym miejscu i decyzja byłaby negatywna, to powinniśmy sobie zostawić również czas na wniesienie skargi do sądu rejonowego. Przy okazji wyborów samorządowych gminy nie wydają też zaświadczeń umożliwiających głosowanie w dowolnej komisji, tak jak dzieje się to na przykład w wyborach prezydenckich. Karol Darmoros, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda przyleciał na Słowację dziś i w piątek razem z prezydentami Czech, Słowacji i Węgier weźmie udział w spotkaniu przywódców krajów Grupy Wyszehradzkiej. Ze Słowacji relacja wysłannika Polskiego Radia Wojciecha Cegielskiego. Prezydenci Grupy Wyszehradzkiej, czyli Polski, Czech, Słowacji i Węgier, będą rozmawiać m.in. o polityce społecznej w państwach regionu. Szef gabinetu polskiego prezydenta Krzysztof Szczerski zapowiadał, że prezydent Andrzej Duda ma przekonywać, że Polska jest krajem odpowiedzialnym, troszczącym się o potrzeby swoich obywateli, czego przykładem ma być wprowadzony po ostatnich wyborach parlamentarnych program 500+. Tematami rozmów polityków na Słowacji mają być też postęp technologiczny oraz polityka energetyczna w Unii Europejskiej. Andrzej Duda ma przekonywać, że inicjatywa Trójmorza, czyli pomysł połączenia krajów północy i południa nowymi drogami, ale także gazociągami, skutecznie wspiera spójność infrastrukturalną Unii Europejskiej. Politycy mają też rozmawiać o przyszłym wieloletnim budżecie Unii Europejskiej. Ze Szczyrbskiego Jeziora Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Od wielu lat pracują jako wolontariuszki w warszawskiej przychodni dla bezdomnych i pomagają osobom samotnym i opuszczonym. 4 lekarki nadziei otrzymały odznaki honorowe za zasługi dla ochrony praw człowieka. Wyróżnienia wręczył Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Otrzymały je Stanisława Łukasik, Róża Czempas, Janina Gałwa i psychiatra Krystyna Stopczyńska, która powiedziała, że jest zaskoczona i zawstydzona nagrodą. Zaznaczyła, że największą satysfakcję daje jej pomoc ludziom. Przyjemność to jest być z pacjentem i widzieć, że coś tam się poprawi. To jest satysfakcja, a to jest to radość bycia z ludźmi też, kontakt z drugim człowiekiem. I ten kontakt musi być pełny, żebym ja wiedziała, co im jest. Wtedy może być dopiero wsparcie jakieś, inaczej to nie bardzo. Przychodnia dla bezdomnych została założona w 1994 roku przez Warszawski Oddział Stowarzyszenia Lekarze Nadziei. To niezależne stowarzyszenie niosące pomoc medyczną ludziom w zagrożeniu zdrowia i życia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy od 2-3 stopni na północnym wschodzie i lokalnie w centrum do 10-11 stopni na południowym zachodzie kraju oraz nad morzem. Jutro kolejny przyjemny, ciepły dzień od 17-18 stopni na Podlasiu i w rejonie Zatoki Gdańskiej do nawet 24. Na krańcach zachodnich Dolnego Śląska do tego będzie bezchmurnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wielki Louis Armstrong oznajmił światu, że blues urodził się w Nowym Orleanie. Także dziś muzyka i atmosfera tego miasta inspiruje młodych artystów. Pod wrażeniem dwukrotnego pobytu w Nowym Orleanie muzycy wielkopolskiego zespołu Two Timer nagrali niedawno swoją trzecią płytę. Jej koncertową wersję zaprezentują na antenie Trójki. Transmisja wprost z poznańskiego klubu Blue Note już dziś tuż po 22:00. W audycji Mielszy odcień bluesa. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Na trójkowym zegarze już prawie 6 minut po północy. Dobry wieczór, 7 minut po północy w 565 wydaniu Ciemnej Strony Mocy, bardzo wyjątkowym. Dzisiaj 11 października 2018 roku. To już za chwileczkę, już za momencik mija 11 lat, odkąd spotykamy się razem na trójkowej antenie po Ciemnej Stronie Mocy. Jak to mawiał Puchatek, małe co nieco z tej okazji ode mnie dla was. Dziękuję, że jesteście. Volviendo a sonreír, luego anoche te vi, tu mano me tocó y el saludo de tu voz te hablé muy bien y tú sin saber. He estado llorando por tu amor, llorando por tu amor, luego de tu adiós sentí todo mi dolor, sola y llorando, llorando, no es fácil de entender que al verte otra vez yo esté llorando, yo que pensé que te olvidé. Pero es verdad, es la verdad, que te quiero aún más, mucho más que ayer. Dime tú qué puedo hacer, no me quieres ya, y siempre todo mi corazón. y quedó llorando, llorando, llorando. Ponieważ jesteśmy tak chwilę przed, za tydzień będziemy chwilę po, to stwierdziłam, że i dzisiejsze nasze spotkanie to zatygodniowe będziemy sobie świętować bardzo powolutku i bardzo spokojnie. Przynajmniej tak zaczniemy powolutku i spokojnie. Ciepło zapraszam na grupę i na stronę na znanym portalu społecznościowym. Pozdrawiam tych, którzy tam zebrani. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. We'll be right back.

11 lat razem zobowiązuje do wybrania samych perełek na to nasze 565 spotkanie, ale nie zwalnia z obowiązku zapalenia świeczki na torcie do Majorka, który 7 października obchodził swoją urodziny. Given all sobie wyobrazić, że od premiery tego utworu minęło 10 lat. To był 2008 marzec. Do Suspiria i Suspirium będziemy wracać, jak tylko płyta wpadnie w moje ręce. Tak szybciutko odpowiadam. A Tomem będziemy się jeszcze przez moment cieszyć. I'm a rabbit in your headlights, scared of the spotlight. You don't come to visit, I'm stuck in this bed. Thin rubber gloves, she laughs when she's crying. Cries when she's laughing. Fat bloody fingers are sucking your soul. I'm lonely. Fingers, I'm losing my place. Rabbit in your headlights, oczywiście Tom York i Uncle. I ten utwór ma już 20 lat. Ho, teledysk za miesiąc będzie miał 20 lat. Jeden z najważniejszych teledysków lat 90. No, wydany pod koniec 98 roku w reżyserii Jonathana Glazera. Kto nie widział, a zna ten utwór, o, koniecznie należy zobaczyć, bo to jest coś, co wbija się w głowę i za każdym razem, kiedy ten utwór się słyszy, to widzi się ten teledysk przed oczami, nawet przed zamkniętymi oczami. Nie trzeba już do niego wracać. Massive Attack? Massive Attack, T-Drop, ale w remiksie Lolo Rush. Thank you.

at your insistence. My skin hot and pointless. I want nothing new, and I want nothing bound. Everything strays. Even I can't look into my eyes. So the soldiers will listen so closely. We breathe beneath the scars of shivering flesh and our bone frozen. We wander now, we wander and found. And the band played on. And the band played on. Thank you. cudowna, jedyna i niepowtarzalna Melanie. Wcześniej Valger i Sigurdsson, wcześniej Peter Broderick. Lista utworów oczywiście pojawi się na stronie, na programie trzecim, na stronie trójkowej powinnam powiedzieć, o tak, polskieradio.pl, zakładka audycji i tam trzeba sobie szukać ciemną stronę mocy i tam lista utworów. Co roku ta nasza lista, można by powiedzieć baza ulubionych artystów, powiększa nam się o nowe nazwiska, ale nie możemy zapominać o tych starszych, szczególnie, że młode pokolenie nam rośnie. I co chwila to młode pokolenie dowiaduje się o tym, że Massive, że Nirvana, że Alva Noto, że Kronos Quartet, który za moment. Bardzo spokojne nasze pierwsze urodzinowe spotkanie, to za tydzień już takie spokojne nie będzie, więc proszę natężać uszu, zamknąć oczy.